валасы хвалямі, як у Алеся, вочы шэрыя, але ў блакіт, рот з прыемнай трохі хітраваткай складкай, толькі і грысці яму арэхі і жарты.